Peter Ruiter weet wat goed is voor uw hond en kat. Peter Ruiter is specialist op hun kauwgebied. Zoals gedroogde pens, de natuurlijke knabbel en vele andere vleesproducten voor uw huisvriend. Gegarandeerd allemaal puur rundvlees. Peter Ruiters eigen snijderij in Grotebroek vindt u tegenover het politiebureau. Peter Ruiters dierenspeciaalzaak. Klopperstraat 5, Enkhuizen. Telefoon 02280-14290 of 02285-15179.